राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 28 फरवरी 1996 को प्रातः लगभग 8:30 बजे अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फला धरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण यथा तरोन शेषन तृप्य स्कंद भुजोपशाखा तामोपहारा यथेन्द्रिया तथा सर्वाधनमच्युते ज्या। जैसे वृक्ष के मूल में जल डालने से उसका तना और शाखाएं उपशाखाएं छोटी टहनियां पत्ते फूल और फल तक सब तृप्त हो जाते हैं वृक्ष के मूल में जल देने से, और मनुष्य पशु आदि में भोजन दे दिया जाए या प्राणोपहार प्राणों के लिए खुदा पिपासा प्राण से खुदा प्यास लगती है अन्न जल यह देने से सब शरीर में पुष्टि पहुंच जाती है। ऐसे ही एक भगवान का भजन करने से सब काम सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि सब संसार है इसका मूल परमात्मा है एक। हमारे भाई बहनों की दृष्टियों को रुपया बढ़िया रुपया सब चीज बनती है, विचार करो थोड़ा सा विचार करो, उसमें गहरा विचार करो। रुपये से सब चीज मिलती है, अगर रुपया ही बढ़िया हो तो चीज क्यों खरीदे। ऐसे भगवान ही सबसे बढ़िया हो तो भगवान को हम क्यों दें, भगवान से सब चीज मिले तो सब चीज रहेगी। एक बात आ गई मन में, मैं कहता हूं आप क्षमा करेंगे, पर सच्ची बात है इसका गहरा उतर कर समझने की कृपा करें। मेरे से बार बार पूछे, संसार में रुपया से रद्दी चीज कोई है ही नहीं, सबसे रद्दी रुपया है। अब बिल्कुल आपने उसको सबसे बढ़िया मानी, दूसरी बात कह दूंगा आप नाराज तो नहीं होंगे, इसी से बुद्धि भ्रष्ट हुई है। कैसे थोड़ी सी बात कह रहा हूं, मेरे भगवान की बात कह रही है, बात याद आ गई। जैसे मूल में परमात्मा है ऐसे आप लोगों ने रुपयों को आदर दिया है कि मूल में रुपया है, रुपयों से सब चीज मिलती है, अगर रुपया ही बढ़िया है तो चीज क्यों खरीदते हो, रुपया खर्च क्यों करते हो, थोड़ा ख्याल करो आप। चीज मिलती है तो चीज आपके काम की है, रुपया काम का नहीं है, और भगवान खुद काम के है, उसकी भक्तियों से उन्हें सब काम की चीज है, असली मूल परमात्मा है। मूल रुपया नहीं है, रुपया तो निकम्मी चीज है, रुपये से वस्तु लोगी वो काम चलेगा, रुपये से नहीं चलेगा। सोना चांदी रतन हीरा पन्ना पुखराज खूब इकट्ठा करके एक चबूतरा बड़ा चौतरा बना करके आप ऊपर बैठा दे, और वह अन्न नहीं दे, जल भी न दे, कपड़ा भी न दे, मकान भी न दे, केवल रुपया से जी जाओगे आप। और आप रुपया का एक पैसा भी, पहले तांबा का आज गिल्टी का एक पैसा भी मेरे को दिखाओ मत उम्र भर, और अन्न जल वस्त्र दे दो, मकान दे दो, क्या मर जाएंगे? इन दोनों बातों का आप ख्याल करो। आप लोगों से प्रार्थना है, कुछ आपको चेतना आ सकती है इस बात से। ऐसे केवल एक परमात्मा का भजन करो, निहाल हो जाओगे सब तरह से, सब तरह से। एक भगवान का आश्रय ले लो, क्योंकि सबके मूल परमात्मा है। इतने विलक्षण, इतने विलक्षण, इस विषय में भारतीय दर्शन ने जितना विचार किया है, किसी देश के किसी मनुष्य ने इतना विचार नहीं किया है। और कई शास्त्र बन गए हैं, उसका पार नहीं आया अभी तक। परमात्मा की प्राप्ति के साधनों का पार नहीं आया है। नए नए आविष्कार होते हैं उस तत्व की प्राप्ति के लिए। और भगवान अनंत अपार असीम है। इतने बड़े भारी होते हुए भगत मेरे मुकुट मणि कहते हैं। भजन करने वालों को भगवान मुकुट मणि बनाते हैं। इतनी विलक्षण बात है। मैं हूं संतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, इसके समान कोई चीज हुई नहीं है, नहीं होगी, नहीं हो सकती, नहीं सामर्थ्य नहीं है किसी में भगवान से बदल। न तत्समोस्त का कुतोन्य लोकत्रिय प्रतिभा प्रभाव, गीता कहती है न तत्समोस्त, आपके समान कोई नहीं है। अधिका कुत अन्य, अधिका कुत अन्य, अधिका कुत, इसे अधिक कैसे होगा, आपके समान भी कोई नहीं है। अमित प्रभाव, जिसके अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, वेद भी सबसे ज्यादा जानने वाला वेद है, वो भी भगवान के प्रभाव को नहीं जानता, पूरा जान ही नहीं सकता। कारण क्या है कि उसका पूरा प्रभाव है नहीं, सीमा नहीं है। सीमा हो तो जाने पूरा, है ही असीम, कैसे जानेगा? जानेगा तो अपनी बुद्धि के अनुसार जानेगा, भगवान असीम है। ऐसे प्रभु के चरणों के शरण हो जाओ तो सब बात हो जाएगी। एक बात सच्ची, एकदम सच्ची बात है, जैसे आपने समझा कि एक पैसा लो तो सब काम होगा, तो महान पतन होगा, इसमें संदेह नहीं है। एक तो रुपया, एक भोग, ये पतन करने वाली चीजें है। पर पतन करने वाली चीज भोग तो खुद, रुपयों का अभिमान, रुपयों का अपव्यय, ये महान पतन करने वाली चीज है। रुपया बेचारा खुद है, कोई काम का नहीं है, ना खाने में काम आता है, ना पीने में काम आता है, ना ओढ़ने में काम आता है, ना बिछाने में काम आता है, ना सवारी में काम आता है, ना बीमारी में काम आता है, कृषि में काम आता है। बताओ आप इन्हें बैठे बताओ, खुद रुपया क्या काम आता है? तो खुद रुपया नहीं, खुद रुपयों का खर्च बढ़िया है। उस खर्च की जगह आप लोगों ने संग्रह को बढ़िया मान लिया। आपके काम आएगा तो खर्च में आएगा, खर्च से दूसरों के काम आएगा तो खर्च से आएगा। आप खर्च करोगे तो रुपया काम आएगा, खर्च न करने के रुपया केवल अभिमान और नरकों में ले जाने वाला होगा। खर्च किए मैंने क्या काम आएगा बताओ? आप चतुर से चतुर, समझदार से समझदार, बड़े से बड़े व्यापारी है, बताओ कि खर्च किए बिना क्या काम आएगा रुपया? रुपया तो खर्च करने से ही काम आता है, और परमात्मा को अपना मान से ही काम आता है। और भगवान को अपना मान लो तो रुपया और रुपया वाले आपका गर्ज करे, आपको रुपया की रुपये वालों की स्वप्न में ही गर्ज नहीं होगी। और उस परमात्मा में आप भाई बहन सब लग सकते हैं, गृहस्थ साधु सन्यासी कोई के और सब लग सकते हैं भगवान में। जैसे वृक्ष के मूल में जल डालने से सब वृक्ष हरा भरा हो जाता है, भोजन अन्न जल देने से सब शरीर में शक्ति आ जाती है, ऐसे भगवान के आश्रय मेरे तो घर घर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा एक भाई थी, उसने एक भगवान को ही अपना माना। ऊपर की साधारण चीजें थी जैसे शास्त्र पीड़ा दूर हुआ, परंतु सबसे निर्लय प्रेम भगवान में लगी। द्वारका जी चली गई, शास्त्र पीर में अकाल पड़ा, आयत्राण मच गई। पीर के बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण और शास्त्र के बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण द्वारका जी पहुंचे और वे कहने लगे, जो पीर के थे वो कहते, भाई साहब आप पधारो, हमारे देश में बड़ी आफत आई है, भाई साहब आप पधारो। शास्त्र के जितने थे वे पीर नहीं साहब, आप पधारो तो हमारे कुछ कल्याण हो जाए, हम बड़े दुखी हो रहे, आप पधारो। मेरा भाई बहुत शुद्ध अंतकरण, विलक्षण शुद्ध के आखिरी अंत, जो भगवान से प्यार करे, कितनी पवित्रता, नाम लेने से पवित्रता होती है, उसके पद सुनने गाने से शांति मिलती है, भक्ति मिलती है, ऐसे महान पवित्र याद करने मात्र से पवित्रता आती है। उसके मन पर असर पड़ा, ब्राह्मणों के प्रति हम सनातन में हमारे पूज्य भाव है, बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण भगवान के सामने जाकर कहा, मैं क्या करूं, मैं तो एक आपको चाहती हूँ, और वे कहते हैं ब्राह्मण, वो ब्राह्मणों का कैसे मैं त्याग करूं, तिरस्कार करूं, क्या करूं, ऐसे व्याकुल हो गई। भगवान के लिए तो भगवान में ही समा गई, मेरा भाई का शरीर नहीं रहा, ये मुर्दा बस जान बारे ऐसी बात नहीं हुई, भगवान ठाकुर जी के मूर्ति में मुंडे में एक कपड़ा आई चूंदड़ी वैसे मेरा भाई, पता लगे कहाँ गई, भगवान में समा गई। तो मेरा भाई ने इस बात को जाना कि सार चीज क्या है, सज्जनों भगवान है। ये व्यवहार में सब काम आते हैं, व्यवहार कितना दिन का है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 वर्ष, आखिरी 100 वर्ष है, 125 वर्ष कुछ ज्यादा नहीं है, इतना सही है। और वो अनंत जुगंत सर्वे भी नोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ते च, महासर्ग में भी पैदा नहीं होता, महाप्रलय में व्यथा नहीं पहुंची, जिस महाप्रलय में सब हलचल हो जाती है, सबका नाश होता है, उन कुछ नहीं बिगड़ता है, महाप्रलय में भी ऐसा बड़ा आनंद, ऐसी बड़ी शांति मिलती है। कृपा नाथ थोड़ी कृपा करो, इधर ध्यान दो, उस प्रभु के चरण शरण हो जाओ, मेरे तो घर घर गोपाल दूसरो न कोई। मेरा भाई ने कहा, मेरे तो घर घर गोपाल दूसरो न कोई, तो मेरे परमात्मा है, ये बात तो आप लोग अलबत्ता मानते हैं, थोड़ी ज्यादा कम मानते हैं, भगवान हमारे भाई, विचार से शरीर भी हमारा नहीं है, ये हार्डवर्स है, ये भी यही बड़ा है, यही छूट जाएगा, पर दूसरों कोई इस बात में कमी है, दूसरा हमारा नहीं है। बड़ी सीधी है कि सेवा सबकी करो, सेवा करने के लिए सब हमारे, पर हमारे लिए कोई नहीं है, बहुत शुभ बात है ये, माता पिता भाई बंधु इनकी सभी सेवा करो, सेवा करने स्त्री पुत्र है उनकी भी सेवा करो, उनको भी सुख कैसे पहुंचे, आराम पहुंचे, ऐसे मेरापन है ना दूसरों में, वो मेरा अपना आधा बाधक है, आधा बाधक नहीं है। हम जो दूसरों से गर्ज करते हैं कि हमें निहाल करेंगे, ये बाधा है। आप सेवा करो, संसार भी राजी, आप भी निहाल हो जाओगे। संसार के जितने गए, माता पिता है, भाई भौजाई है और स्त्री पुत्र है, ये खास चीज है, खास कुटुंब ये है, फिर ताता चाचा ताऊ आदि ये है, फिर दूसरे है, खास संबंधी माँ बाप, भाई भतीजा भौजाई और स्त्री पुत्र, एक खास कुटुंबी है। इनसे आप चाह ना मत रखो, इनकी सेवा करो, बड़े ही राजी हो जाएंगे सब। माँ राजीव जा, बाप राजी हो जाए, स्त्री राजी हो जाए, पति पुत्र राजी हो जाए, भाई भुजाई भतीजे सब राजी हो जाए। अपने स्वार्थ की भावना छोड़ इनकी सेवा करो, घर में बैठे निहाल हो जाओगे और घर आपका बहुत पवित्र हो जाएगा, आचरण पवित्र हो जाएंगे, आप निहाल हो जाएंगे। सरल बात है, कड़ी बात नहीं है, बिना शुरू किए कड़ी लगती है, शुरू करो बड़ी सुगमता से हो जाएगी। बहनों माताओं से ये कहना है कि सास है, ससुर है, पति है, देवर है, जेठ है, अपने घर का है, इनकी पालन करो, इनसे आशा मत रखो, सेवा करो। आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुखम यथा संसिद्ध कांताशाम सुखम सुस्वाद पिंगला। इनसे आशा रखना है, ये बड़ा भारी दुख है। अब ये दुख है, सच्ची बात है, परंतु आप छोड़ते नहीं हो और अनुभव होता है कि छूटता नहीं है। मैं तो कहता हूँ छोड़ते नहीं हो, आपके अनुभव होता है हम छूटते नहीं है। क्या करें, हमारा मोह है कुटुंब से, शरीर से छूटता नहीं है। तो उपाय बताओ, छूटता नहीं है ना, जितना आप इनके संबंध से सुख लेते हो इस वास्ते छूटता नहीं है। और छोड़ना आप चाहते नहीं हो, सच्चे हृदय से आप छोड़ना अगर चाहो तो आपको दुख होगा। बालक के भी मन चाहिए चीज नहीं होती तो वो रो पड़ता है, वो जो चाहता नहीं होने से रो देता है, दुख होता है। ऐसे आप छोड़ना चाहो और न छूटेगा तो आपको रोना आएगा, घबरा जाओगे, क्या करूं मैं, कहां जाऊं, किसे कहूं, हाय हाय मेरे छूटता नहीं, ये दुख हो जाएगा और दिन छूट जाएगा। अरे मोह रहते हुए सेवा बढ़िया होती नहीं है, मोह छोड़ने से सेवा ज्यादा होती है, ये भी समझ में शायद नहीं आती होगा आपको। परंतु सच्ची बात है, संसार में मोह रहने से, आसक्ति रहने से, ममता रहने से सुधार नहीं होता है। आपका लड़का माँ के पास ज्यादा रहे तो मूर्ख ज्यादा रहेगा, उसी बाप के पास रहेगा तो सुधार होगा, बाप की अपेक्षा मास्टर के पास रहेगा तो सुधार होगा, और संत महात्मा के पास रहेगा तो संत बन जाएगा। जहाँ ज्यादा मोह होगा वहाँ बिगाड़ होगा, जहाँ मोह कम होगा बिगाड़ कम होगा, और मोह बिल्कुल नहीं होगा तो सुधार हो ही जाएगा। ये एक खास चीज है। तो केवल उनके हित के लिए आप संसार में रहो। बहनों माताओं को चाहिए केवल घर वालों की सेवा के लिए घर में रहना है, लेने के लिए नहीं। आप मेरा भाई बन जाओ, इनकी सेवा करना है, शास्त्र के आज्ञा के अनुसार, विधि के अनुसार सबको सुख पहुंचाना है, सेवा करना है, हित करना है। ते प्राप्त सर्वभूत हित रहता। तो ये बात आपको कब ठीक होगी कि जब आप समझोगे हमें तो भगवान का ही भजन करना है, भजन केवल भगवान का ही, भगवान का भी नहीं, केवल भगवान की तरफ ही चलना है। ये होने से आपका संसार के साथ बड़ा ही शुद्ध पवित्र व्यवहार हो जाएगा, एकदम सच्ची बात है, ऐसी बात है, ये सच्ची है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान हमारे हैं, भगवान में लगने में बड़ी सुगमता है, मेरे भगवान है, ये केवल मेरे केवल भगवान है। संतों ने कहा कि पतिव्रता रहे पति के पासा, जो साहेब के ढेर रहे दासा। पतिव्रता श्रेष्ठ पति के लिए अपने को मानती है, अपने लिए पति को नहीं मानती है, पति की सेवा करती है। गुरु भक्त गुरु जी को मानता है और तो नहीं मानता है। आजकल तो एक बड़ी भारी बात आई मेरे मन में, मैं चुप हो गया, बस कहूं को नहीं कहूं, कहूं को नहीं कहूं, इस बात से चुप हो गए, क्या करें। भगवान में सच्चे हृदय से लग जाओ, बहुत फायदा होता, बहुत फायदा होगा, बहुत क्या आखिरी हद का फायदा होगा। एक भगवान मेरे हैं, भगवान के नाते भगवान के जनों की सेवा करनी है। हमने स्त्री पुत्र भाई बंधु ये भगवान के हैं, असली मवई वंशो जीव लोके भगवान के अंश है, तो भगवान के होने से हमारे सेवनीय है। भगवान के नाते इनकी सेवा करो, वो भक्ति में परिणत हो जाएगा। भगवान के समझ कर माँ बाप स्त्री पुत्र को भी भगवान के समझो, भाई भौजाई भतीजों को भी भगवान के समझो कि भगवान के है, सच्ची बात है। अरे भगवान के नाते इनकी सेवा करो तो सेवा भी आपकी भक्ति हो जाएगी। जैसे रुपयों के लिए काम करता हो तो काम सब रुपयों के लिए होगा तो रुपया ही मुख्य होगा, ऐसे भगवान के लिए इनकी सेवा करोगे तो भगवान की भक्ति हो जाएगी और ये भी सब राजी हो जाएंगे, आपसे नाराज कोई नहीं होगा। आप सेवा चाहो तो सब राजी नहीं होंगे, कोई राजी हो जाए बदना ही, जब सेवा करो तो सब राजी हो जाएंगे। तो संसार के साथ तो सेवा का संबंध रखो और अपना संबंध भगवान के साथ रखो। जैसे सीता जी वनवास में चली गई, महाराज दशरथ जी के पति सीते जी का जनक जी महाराज के प्रति भाव था उससे कम नहीं था, पूजनीय भाव अधिक था। दशरथ जी के साथ सीता माता का भाव पिता जनक जी से कम नहीं, ज्यादा पूजनीय भाव था। दशरथ जी ने कह दिया कि ये जनक राज पुत्री भी रह जाए तो मेरे प्राण बच जाए, मैं समझू मेरा राम लला ही है ये, तो मेरे प्राण रह सकते हैं। पर सीता जी नहीं रही, भाव मामूली नहीं था सीता जी का, महाराजा दशरथ के प्रति पूज्य भाव मामूली नहीं था। पतिदेव के भी पिता है, कितना पूज्य भाव था, कितना आदर भाव था, परंतु भाई मेरा संबंध केवल पतिदेव का है। पति के नाते कोई सास है, कोई ससुर है, कोई देवर है, कोई जेठ है, कोई देवरानी है, कोई जेठानी है, कोई नंद है, कुछ है, ये है सब जितने हैं पति के संबंध से है। कोई काकी सासू, कोई बापी बाकी बड़ी सासू है, कोई कुछ है, सब एक पति के पीछे, पति के संबंध से सबकी सेवा करनी है। पर पति पति ये प्राणनाथ हुई है, ऐसे भगवान है हमारे प्राणनाथ है, भगवान के नाते सबकी सेवा करनी है। सीधा नाता किसी से नहीं, हमारा कोई संबंध नहीं, भगवान के संबंध से हमारे हैं। आप इतने बैठे हैं, आप आपस में संबंध समझो तो सत्संग के नाते बैठे हो, यहाँ आया हो केवल सत्संग के नाते, कम रुपये पैसे के नाते, मान बढ़ाई के लिए, आरोग्यता के लिए, रोग मिटाने के लिए, कहीं स्वार्थ के लिए, कुछ व्यापार करने के लिए कोई आए होगा। आपका हमारा संबंध केवल भगवान के नाते, सिवाय भगवान की ओर आपने हमारे क्या लेना देना है बताओ। केवल भगवान के नाते सत्संग है वो सत्संग है, और जो स्वार्थ की बात रखे वो स्वार्थ मुख्य हो जाएगा, सत्संग वहां नहीं है, अपना स्वार्थ हो जाएगा तो सत्संग नहीं होगा, कुसंग होगा। आपसे आभार में है, थोड़ा सा रखूंगी, थोड़ा कर चट्ठा देखूंगी, चंदा करो थोड़ा, तो चंदा मुख्य हो जाएगा, भगवान गौण हो जाएंगे। अगर कह दूंगा आप चेला बन जाओ तो दबो दोगे आप भी, मैं भी दोनों ही, आप गुरु बनोगे वो दबो होगा। करपात्री जी महाराज ने कहा था व्याख्यान में कि जो शिष्य बना ले और उद्धार न कर सके तो हरे शिष्य धन शोकन हरे, वो गुरु घोर नरक में पड़े, घोर नरक में जाएगा, और उसके चेला होगा वो साथ में जाएगा, वो तो बना के कुत्ता और ये सेवा बड़े, ये बड़े चीचड़ और ये तरह गंजा जो सूचता रहेगा उसको, समझे चीचड़ यही तक गुजरा, कुत्ते के कानों के लेग में लगे रहते हैं चीचड़े, एक बड़ा बड़ा ऊँटा घोड़ा छोटी छोटी यही ईटा वे खाते रहते हैं, सूचते रहते हैं, या गुरुजी की दशा होगी या चेलों की दशा होगी। आप सत्संग केवल भजन का सत्संग तो वहां आपका कल्याण होगा। स्वार्थ बात आई गुरु लोभी सिख लालची, गुरु लोभी सिख लालची दोनों खेले डाल, दोनों डूबा पर सराम बैठ पत्थर की नाव। अब पत्थर की नौका पर बैठे तो क्या दशा हो बताओ, पत्थर की नौका है बहुत जल्दी डूबने वाली है, ऐसे देरी से डूबोगे, पत्थर बांध लो तो ज्यादा डूबोगे जल्दी। तो आप तो चाहते हैं इनसे लाभ ले लें, वो चाहते हैं आपसे लाभ ले लें, दोनों डूबेगा महाराज बढ़िया रीति से पत्थर बांधकर। आप संबंध संसार के साथ केवल भगवान के नाते रखो कि भगवान के हैं, इस वास्ते हमारे पूजनीय आदरणीय है माता पिता आदि सभी, इसी सेवा करना है, भगवान ने परिवार दिया है भगवान की प्रसन्नता के लिए, इनसे खुद से हमारा मतलब नहीं है। जैसे हम व्याख्यान सुना हुए चेला बनाओ, तो चेला बनाने का तात्पर्य है, व्याख्यान से तात्पर्य नहीं है। आप माल बहुत खरीदते हो और बिक्री कर देते हो और भर देते हो माल गोदाम में निकाल देते हो, वो माल के लिए माल नहीं है, रुपयों के लिए है। रुपयों में तो खाली कर दोगे मकान, खाली कर दोगे एकदम, तो माल है सो आदर है, क्या है रुपयों के लिए, उद्देश्य क्या है रुपये। ऐसे सज्जनों आपको अटकल तो है ही, केवल भगवान के लिए करो आप, तो विद्या तो आपको याद है ही, रुपयों को जगह भगवान में लगा दो, निहाल हो जाओगे। बड़ी अच्छी बात है, सच्ची बात है, ऐसी बात है, जहां स्वार्थ देखो वहां हाथ जोड़ लो, अलग हो जाओ, ना वंदना करो ना निंदा करो ना अपन, मतलब क्या हमारा भगवान के नाते हमारा आपका संबंध। ऐसे आप जितना संबंध रखो किसी के साथ में, केवल जैसे मैंने कहा सीता जी का कितना पूज्य भाव आदर भाव, और वास्तव में दशरथ जी मर ही गए, शांत हो गए, कितने पूजनीय आदरणीय भाव था सीता माता का, मामूली स्त्री का ससुर के प्रति इतना भाव नहीं होता है जितना जगत जन ने जान ले भेजा दशरथ जी के साथ, पूरा पूज्य आदर भाव था, जनकी महाराज से अधिक वो कम नहीं था, साक्षात पिता से ज्यादा। परंतु पति की जगह पति ही है, वहां कोई नहीं सकता भाई, ऐसे भगवान की जगह भगवान ही है, केवल भगवान के नाते सबकी सेवा करनी है, और वो सेवा सबकी सब पति की सेवा हो गई, भगवान की सेवा हो गई, भगवान का भजन हो गया, घर में बैठे आप भगत हो जाओ। मेरे तो निर्धर गोपाल दूसरा कोई, मेरा भाई ने पति की वो देवर था, देवर उसकी सेवा करी, देवर को नहीं सुहाता था महाराज, उनकी चरित्र पढ़िया महाराज पर विचित्र बात मालूम थी, देवर मारना चाहता था वह मरती नहीं, तो रात्रि में एकांत बड़े जल में जाल ऊपर से कूद गई कि शिवर मारना चाहता तो मर जाऊं तो सुख हो जावे, मन मरी नहीं। देवर को सुख करने के लिए आप घात करी, मैं ये विचित्र आश्चर्य है, कितनी बात है, वो दुखी ना हो, पर वो दुखी वो अब दुखी आप कर्म से होता है, मेरा भाई क्या करे, मेरा भाई तो भगवान में लगी हुई थी, उसको सुखी करने के लिए बड़ी बड़ी आफत, आप जान जान करके मृत्यु करने में नहीं मरी। मैंने पढ़ी, मेरे पर बड़ा असर पड़ा, इसका कितनी विचित्र बात है, जो दुख ही देना चाहता है उसको सुख हो जाएगा, मैं मर जाऊं तो उसे आराम हो जाएगा, उसे दुख मिट जाएगा, कितना भाव विलक्षण। आज मीराबाई का नाम लेते हैं, नाम लेने में पवित्रता का अनुभव होता है, एक रोटी नहीं दी मीराबाई ने, मेरे को भिक्षा दी नहीं, पर आदर भाव होता है, पूजनीय भाव होता है, पद सुनने से शांति मिलती है, इस कारण से भगवान की भक्ति हमारे प्रभु की प्यारी थी। वह गिरधर के मनो भाई राणा जी ने तो गोविंद के मन भाई। ऐसे भाई बहनों सब लग जाओ भगवान के नाते, आप सेवा करो, पति पुत्र का पालन करो, ससुर का पालन करो, जिंदा का धन रखा हो जाएगा, उधर आप देवरानी जेठानी आदि उनके पुत्र आदि का सेवा करो भगवान के नाते, निहाल जो घर में बैठे सेवा करो। और हमें समझ नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है, और मतलब आपका ज्यादा सिद्ध होगा। आप जो आराम चाहते हो, आप रोटी कपड़ा चाहती हो, मकान चाहती हो, जो कुछ आपके गहरा कपड़ा चाहिए, वो आपके चाहने की अपेक्षा न चाहने से सुविधा से मिलेगा, चाहना से थोड़ी कठिनता से मिलेगा। मिलने पर मिलेगा तो जरूर, पर चाह नहीं रखो तो आदर से मिलेगा, और बढ़िया मिलेगा, सुगमता से मिलेगा। एकदम बात सच्ची है यार, ये हमारी मूर्खता हो जाती है जो हम आप लोगों से चाह लेते हैं कि आदर करे, हमारे को नमस्कार करे, हमारे को भिक्षा दे दे, हमारे को किराया दे दे, हमारे सहायता कर दे, हमारे अनुकूल हो जाए। ये हमारी कुबुद्धि है। चाहना जितनी जितनी हम छोड़ेंगे उतना उतना हमें लाभ होगा, वस्तु भी ज्यादा मिलेगी। चाहना से वस्तु के बाधा लगते हैं, चाहना छोड़ने से बंधु खुल जाती है। आप समझो घर में घरघरी आदमी हो विश्वासी, तो ताला लगाने की जरूरत क्या है? ताला तो लगाएगा, किसी खोटी अवस्था हो कि चुराई कर लेगा तो ताला लगेगा। तो लेने की इच्छा से ताला लगता है, दुनिया मात्र में ताला लग जाता है, लेने की इच्छा छोड़ने से सब ताले खुल जाते हैं। या एक अटकल है, विद्या है, और वो विद्या सीखने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए। इस विद्या के सीखने के लिए आए, ये विद्या पाठशाला है। आप सेवा करने के लिए संबंध रखो, आप देते हैं तो लेने के लिए, लेते हैं तो लेने के लिए, लेने लेने के लिए, लेते हैं तो देने के लिए, देते हैं तो देने के लिए। अगर इतना सा बदल तो निहाल हो जाओगे। लेना भी देने के लिए, देना भी देने के लिए, देना ही देना। देखिए संसार में पशु पक्षी वृक्ष आदि जीती जोड़िया है, स्थावर जंगम, ये लेने ही लेने वाली है, ये देने वाली नहीं है। परंतु इनके द्वारा उपकार बहुत होता है, इन पशु पक्षी वृक्ष से बहुत उपकार होता है, पर उनके भीतर देने की शक्ति नहीं है। आप ले लो लकड़ी, ले लो फूल, ले लो फल, ले लो पत्ता, ले लो छाया, ले लो आप, पर वे दे नहीं सकते। इस वाले लेने लेने में इतना है, वे तो कोरा वृक्ष है, पत्थर है, पहाड़ है, वे लड़ाई हाँ खाओ खाओ खाओ करते ही पशु पक्षी वृक्षों की तरह है। और देना ही देना केवल काम है, ये भगवान है। भगवान देते ही देते हैं, लेते कुछ नहीं है। भगवान की कोई जरूरत है, किसी बात की भी इच्छा है, वो देते ही देते हैं। संत महात्मा की बात भी ऐसे सुनी है मैंने कि हे तो रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक और सुरारी। बिना स्वार्थ हित करने वाले दो है, एक भगवान है, एक भगवान के भगत है। ये दो बिना स्वार्थ हित करने वाले हैं, तो लेना उनके है ही नहीं मन में कहीं। आप नमस्कार भी करो ये भी इच्छा नहीं, चेला बन जाओ हित है ही कहां। चेला चाहता है वो आपका पोता चेला है, आपको चेला बनाना चाहता है ना, वो आपका पोता चेला है। कि पोता चेला कैसे हुआ? आप हो मालिक, आपके हैं रुपये, तो रुपये तो आपके बेटा हुआ है, रुपयों की चाहना उनके है तो पोता चेला हुआ ना। वो आपको क्या निहाल करेगा? तो आपको चेला बनाना चाहता है, वो नरकों में ले जाएगा। इस वास्ते भाई आप सावधान हो जाओ, केवल आपका कल्याण चाहने में दो ही बताए भारत में। तो भगवान तो है नहीं, महात्मा लावे कहां से, तुम तुम्हारे सेवक ऐसा कोई मिलता नहीं भाई, क्या करें? बहुत काल पड़ गया आज, संतों का काल पड़ गया है, फसल खराब हो गई, निपटती नहीं है, क्या करें। तो उस भगवान को याद करो आप। तो भगवान ये देने वाले देने वाले, वृक्ष आदि पशु लेने ही लेने वाले, और लेने और देने वाले हैं मनुष्य। उसमें लेने ही लेने वाले हो जाए तो राक्षस हो जाएंगे, असुर हो जाएंगे, राक्षस हो जाएंगे, पिशाच हो जाएंगे। और देने ही देने वाला आरंभ कर दे साधक हो जाएगा, देने ही देने कर महात्मा हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात है, याद कर लो, लिख लो, काम में लो। लेने ही लेने वाले तो बस वो वृक्ष इसलिए है, और क्यों देने देने वाले भगवान है, देने देने वाले मनुष्य है, पर असुर है। और देना देना शुरू कर देता है साधक हो जाता है, देने ही देने की जीता है तो महात्मा हो जाता है, भगवान के जुड़े हो जाता है। वो देने ही देने में है। इतनी बात है, खास भीतर की नियत आप क्या है, नियत लेने की है तो ये तो आप सब में है ही। लेने की नियत आप में किस में नहीं है बताओ, जो नहीं है हाथ जोड़ते हैं, बहुत थोड़े भी लेंगे ऐसे। मेरे खास बाजार में भी जाकर तो लेने की इच्छा है, देते हुए तो लेने के लिए, लेते हुए लेने के लिए वस्तु, देते हुए तो लेने के लिए। ये 100 रुपयों की है, आप अगर 100 रुपये में देते हो तो 2-4-5 रुपये तो ले हो गई। मन मूल्य है, जितनी चीज मूल्य से नहीं मिलेगी, मूल्य से कम चीज मिलेगी। और भगवान अमूल्य मुफ्त मिलेंगे। तो लेने लेने वाले आप, लेने देने वाले तो लेने ही, लेना देने ही नहीं, केवल लेने लेने वाले आप। लेना देना दोनों चलता है तो मनुष्यता आ जाती है, पशुता वो राक्षसपना असुरपना मिट करके मनुष्यता आ जाती है। और देना ही देना शुरू कर दिया, लेना कम है देना ज्यादा है, आप विचलित होगा, देना ज्यादा दे कहां से, लिया ही कम तो देगा ज्यादा कहां से। अरे भाई ये नहीं है बात, नियत आपकी होगी सेवा करने के लिए, हम लेने के लिए नहीं है। तो लेने क्या होगा, निर्वाह मात्र, वो भी देने के लिए। शरीर का निर्वाह भी किस लिए, कि इनकी सेवा करने के लिए। अन्न लेना है, वस्त्र लेना है, जल पीना है, आराम लेना है, सोना है, मकान लेना है, वो भी लेना है केवल उनकी सेवा करने के लिए। इनका देना ही देना है, लेना नहीं है। ये शुरू करने से साधु हो जाता है। घर में आप रहते हुए अगर ये भावना आप रख दे कि इनकी सेवा करना है, केवल सेवा के लिए, आप साधक हो जाएंगे, भजन ध्यान करना वाले साधक करने लग जाएंगे। और जब लेने की कुछ भी इच्छा नहीं, देने ही देने की इच्छा, संत महात्मा बन जाओगे। हे तुरे जगदुगो पुकारी, तुम तुम्हारे सेवक, बिना स्वार्थ हित करने वाले भगवान लो, भगवान लो। ये कब होगा ठीक, केवल भगवान में ही लगना है। मनुष्य शरीर मिला है केवल भगवत प्राप्ति के लिए, ये भोग और संग्रह के लिए नहीं मिला है, नहीं मिला है, नहीं मिला है। क्योंकि ये भोग तो और भी होता है, पशुओं में है, पक्षियों में है, कुत्त में, गधा में, सुअर में, नीचे से नीचे पशु में भी भोग है। कौन सी जूनी में नहीं है बताओ। अगर वही आपका ध्येय है तो आप समझ लो आपका क्या दर्जा है, कहाँ आप स्थित है। सज्जनो थोड़ा चेत करो, होश में आओ, थोड़ा सा विचार करो, किस बात में बैठे हो, भूले हो, किस बात में, सोचो तो सही। आपका जीवन लेने के लिए है कि देने के लिए है। देने के लिए मनुष्यता आ जाएगी, मनुष्य साधक हो जाओगे, साधक और सिद्ध हो जाओगे, सिद्ध और भगवान के समान हो जाओगे, और भगवान में लग जाओ तो भगवान से बढ़कर हो जाओगे, भगवान के मुकुटमणि हो जाओगे। ये मनुष्य मात्र को अधिकार है, मनुष्य मात्र को भगवान ने ये अधिकार दिया है सबको, कि मेरे मुकुटमणि बन जाए। उपनिषदों में आता है एकाकी न रमते, भगवान ने एक अलग का जी नहीं लगा, तब सृष्टि पैदा हुई। तो सब सृष्टि भगवान ने अपने खेल के लिए की, अपने लिए। अब उनमें है जो दूर हो गए, क्या वे खुद अपने लिए करने लग गए तो 40 लाख रुपए नरकम चले गए। अरे भगवान के लिए ही जो अवतार लिया, वे भगवान के इष्ट बन गए। श्री राधा जी भगवान से प्रकट हुई, ब्रह्मवेद प्रणव का आदेश ही से श्री जी प्रकट हुई आदेश है भगवान। तो श्री जी का केवल भगवान को सुख देना, तो श्री जी के चरण दबाते हैं भगवान, श्री जी का उद्देश्य केवल भगवान को सुख देना और कुछ मतलब नहीं, किसी से भी अपना सुख नहीं देना, केवल भगवान को सुख देना। अरे भगवान का श्री जी को सुख देना, दोनों के दर्शन करने से कल्याण हो जाए आदमी का। भाव यही, भगवान सुखी हो जाए, वे कह राधा जी सुखी हो जाए, तत्सुखे सुखित्व, ये खास प्रेम की बात है, तत्सुखे सुखित्व, उनके सुख से हमारे को सुख, हमारे सुख से हमारा सुख नहीं, केवल उनके लिए। तो भवित मेरे मुकुट मणि, ऐसे आप सच्चे हृदय से भगवान के बन जाओ, जो भी भगवान के आप हैं, भूल हो गई भूल, संसार का अपने को मान लिया, नहीं तो भगवान के हैं। ममी वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप सब छोटे बड़े पापी पुण्यात्मा दुष्ट सज्जन सब परमात्मा के हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे उपजाए मेरे प्यारे हैं। सज्जनो भगवान को अपना मानो, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात इस जन्म में सुधर जाए, इसी जन्म में, इस जन्म में अभी, इस जन्म में जन्म नहीं अभी अभी, आज सुधर जाए, आज आज भी कब के अभी, बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्म बिगड़ी बात तो सुधर में तो समय लगेगा, ना ना, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, आज सुधर जाए, और आज भी अभी इसी क्षण, आज भी तो 24 घंटा का होता है, अभी क्या गोए राम को, मैं राम जी का हूँ। जैसे विवाह होने पर वो अपने को कुंवारा नहीं मानता, कभी मानता है कुंवारा, ऐसे मैं भगवान का हूँ, अब भगवान का मैं नहीं, अब भगवान का हूँ मैं, संसार का नहीं हूँ, अब कुंवारा नहीं हूँ मैं, अब भगवान का हो गया मैं। भगवान के तो पहले से ही थे महाराज, आदि में ही, केवल भूल थी वो भूल मिट गई, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, अर्जुन ने कहा है वो नष्ट हो गया और याद आ गई, मैं तो आपका हूँ, बस अब करना कुछ नहीं, हमें अपना कुछ नहीं करना है, अब करें तो भगवान करेंगे। लड़कियों को क्या करना पड़ता है, केवल पति को स्वीकार करना पड़ता है, और क्या करना पड़ता है, ऐसे आप केवल भगवान को स्वीकार, मेरे तो कृष्ण का भगवान है, भाई बहन सब भगवान को मान लेगा, अपने भगवान है, और सेवा करो सबकी, भगवान के नाते सबको सुख पहुंचाओ, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार काम करो, सेवा करो, परंतु भोए नाम को नाम, और भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करो, नाम जब सब करते हैं, परंतु भगवान का होकर भजन करता है उसका विशेष असर पड़ता है। अभी एक बालक वहां माँ माँ माँ कर रोने लग जाए, और इतने पहना बैठे जिनके बालक है उनका नाम माँ हो गया है, सब बालक माँ कहते हैं ना, तो सबका नाम है माँ, वो माँ माँ कर रोता है, माँ माँ नाम सबका, जिसके बालक उन सबका नाम माँ, परंतु एक दौड़ती, एक सब माँ दौड़ती है कि माँ माँ कर मैं जाऊं, वो कहती है नहीं, वो मुझे माँ मानते ही नहीं, जाकर आपको आओ बेटा मैंने ना, अरे मैं माँ हूँ ना, अरे मेरे छोरा मेरे को माँ कहते हैं, कहते हो माँ नहीं, माँ नहीं ना ना, कितना ही गहरा कपड़ा बढ़िया हो, कितना ही आपके दया हो, बस परंतु वो कहते नहीं। अब जिसका होकर उपकारता है, चाहे उसने पालन किया हो चाहे उसे जन्म दिया हो, जिसको माँ मानता है वो माँ दौड़ती है, वो माँ बैठी नहीं रह सकती, ऐसे राम जी का होकर राम जी के पूर्व राम बैठे नहीं रह सकते, भगवान को चैन नहीं पड़ेगी। गजराज ने महाराज पुकारा अर्ध में चुरा, आधी रात का भगवान माँ से बोले, जगराज वर्षों तक लड़ते रहे जमराज और वो मकर, मगर मच और लड़ते रहे, पीछे हथियार हाथी सुन में सुन लगाकर पीछे पीछे खेलते रहे, उसको महाराज मगर खेलते रहे, लगते रहे बहुत वर्षों तक। पर जब वो डूबने लगा, अब सब किनारे हो गए, कोई बचा सके नहीं जल में, मगर का जोर हाथी का जोर जंगल में, जल में जोर चले नहीं उतना। डूबने लगा तो एक पुष्प उसी सरोवर ले ऊंचा लगा लिया, और थोड़ी सी सूंड बाकी रही और सूंड नाक में पानी गया मेरा। सुनकर सर चिरूर गृहित मार्ग होकर के उत्क्षिप्त सम्बुज करम गिर के साथ नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते उत्क्षिप्त सम्बुज करम। एक पुष्प लेकर के और कहा गे नार आप हो मेरे तो नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। हे नारायण हे अखिल गुरु हे भगवान ते नमः आपको नमस्कार करता हूँ। तो भगवान बना आधी रात का लक्ष्मी संग सूता सुख अर्ध में आ गए अर्ध में चलो गजराज पुघर साधु फटोर हो कठे फाटोर धोते अंतना उठ गया दौड़ भगवान रे होड़ भगवान और उठ डूबे भर तो वे कई बूंदी ऊंडी सारा बया था चक्र चाल मच्छने मारियो ताज हलियो गजराज। भगवान है कितने तेज चले, अब भगवान के गर्व पर चढ़े तो गर्व पर काठी वाठी क्यों नहीं ऐसे चढ़े चल चलेगी। गर्व चले तो गर्व चले मन से चौगुना गर्व का बेग कहते तू देरी चलता है पहले पैदल फैले पैदल फैलने वाला तू देरी करता है। अरे पैदल भी देरी हो जाए तो चक्र चलाया गर्व छोड़ दिया आप भी छोड़ दिया चक्र चलाया पहले वो चक्र चला कर गा का नाम नाश कर दिया। वो उपकार भाई माँ का होकर भगवान की होकर पुकारो देखो भगवान की था भगवान की क्या बात है। वो तो अनंत जन्मों की माँ ये एक जन्म की माँ होती है एक माँ एक जन्म माँ ने दिया वह माँ हुई वहां बैठी नहीं रह सकती वहां रो माँ माँ माँ को ऐसे वो राम को नाम जप भगवान के होकर भगवान के नाम का जपो। हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ हे मेरे मालिक मेरे हे नाथ मेरे आप सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों कह दो तो मेरे भगवान है तो सबके भगवान है सबके ही। दस बालक हो एक माँ कहे तो दसों बालक माँ को कह सकते हैं ना मेरी माँ। क्या दसवां हिस्सा होगा कि माँ का दसवां हिस्सा करो भाई एक हिस्सा माँ का मेरा दसवां नौ हिस्सा नौ भाइयों का है ऐसा होगा। सब कहते हैं माँ पूरी की पूरी मेरी दस बालकों की एक ही माँ पूरी की पूरी शिवर नहीं है पांती आई माँ नहीं है। ऐसे भगवान को करोड़ों अरबों पुकारो पूरे के पूरे भगवान आपके इतना नहीं इतना ज्यादा पुकारे तो थोड़ा हिस्सा काम होगा तो थोड़ा हिस्सा तुम्हें मिलेगा सब हिस्सा कैसे मिलेगा तुम्हारे पांती आई ले ले ऐसे पांती नहीं है ऐसा होता है। दस बालक जैसे बालक ऐसा कह सकता है कि मेरी माँ पूरी नहीं है माँ का दसवा हिस्सा मेरा है नौ हिस्सा मेरे भाइयों का है ऐसा होता है। पूरी बात पूरी पूरी पूरी की पूरी बात मेरी ऐसे भगवान को पुकारो पूरे के पूरे भगवान मेरे हैं ऐसा नहीं ज्यादा पुकारो तो पांती हो जाएगी भगवान पांती कम आवेंगे क्यों आजकल कहते हैं ना अन्न कहाँ खाएंगे ये पांती नहीं आएगी क्यों अन्न तो इतना ही है मनुष्य ज्यादा अरे मनुष्य पैदा होता है अन्न पैदा होता है पर समझ नहीं सकते समझ को जो कर दिया व्रत लेकर उद्यापन कर देने उजोन कर दे जो अकल उजीर्ण करते समझो उजीर्ण हो तो आप के हमारे सबके भगवान है। पुकारते समय भगवान ये नहीं देखते कि ये कैसा है गजराज था गज हाथी था हाथी मनुष्य नहीं था भगवान के ये होश नहीं कि ये मनुष्य तो नहीं पुकारता हाथी पुकारता है हाथी का क्या मतलब है पुकारता है बस। आप लाठी लेकर कुत्ते के पीछे भागो कुत्ता अगर भागेगा अगर जाने की जगह नहीं तो चिल्लाएगा बिना लाठी लिए चिल्लाएगा जोर से आप गुस्सा आया हुआ है, अगर जोर से चिल्लाएगा तो जोर से लाठी उतनी नहीं लगेगी आपसे, लाठी बंद हो जाएगी, लगेगी तो जोर से नहीं लगेगी, या नहीं चिल्लाएगा तो जोर से मारोगे। चिल्लाना अर्थ क्या हुआ, वो चिल्लाता है कि मेरी रक्षा हो, मैं घबरा भाई को रक्षा करे, तो भगवान सुन लेते हैं, आप हृदय में बैठे हुए आप जोर से नहीं मार सकोगे। ऐसी रक्षा करने वाला, भगवान को न जानने वाला केवल रक्षा के लिए चिल्लाता है तो उसकी रक्षा करते हैं भगवान, और भगवान समझ गए भगवान को चिल्लाओ तू, इस वास्ते एक भगवान मेरे हैं, फिर भगवान को कहो चाहे सो कहो, भगवान सुनने को काम करने को तैयार। कितना काम किया मायरा भर दिया नरसिंह जी का, अरे अर्जुन का रथ हांका भगवान, क्षत्रिय समुदाय में रथ हांकना काम सूत का होता है, सूत जाति का, असली क्षत्रिय का नहीं होता है, वो काम करते हैं। अर्जुन को हाथ देकर पैर देकर हाथ कर उठाते चढ़ाते हैं, लगाम पकड़े हुए, अर्जुन के चढ़ाने के बाद आप चढ़ते हैं, अगर उतरते हैं तो आप पहले उतरते हैं और लगाम पकड़े रहते हैं, अर्जुन हाथ लगा हाथ सर नीचे उतारते हैं। अंतिम दिन भगवान ने कहा अर्जुन तू उतर जा, अंतिम दिन में सदा तू उतार दे, अर्जुन उतर गए, भगवान उतरते ही आग लगी भस्म हो गया था, वो तो दोनों आदि अस्त्रों से जला हुआ पहले भी था, पर भगवान ने रख लोड़ा था, अब भगवान के तो अस्त्र पूरा हो गया, युद्ध तो पूरा हो गया, तो अर्जुन क्या उतर जाओ तो उतर जाओ, फिर उतरे श्वास, इतनी सेवा करने कोई है दूसरा, जग में जूठन उठाई, कोई ऐसा काम नहीं जो भक्त के लिए भगवान न कर सके, माँ सब तरह से बच्चा का पालन करती है, मैला मूत्र गुप्त उठाती है, स्नान कराती है, कपड़े पहनाती है, शियाला आ रहा है पहले से गर्म कपड़े बनाती है, छोरा समझता है मैं क्यों तंग करे, यू मत यूं यहाँ पे यू मारे तुम्हारे बहन, वो समझते ही नहीं बैठ ले गुजर कर पहले उसी बनती है, चलो आ रहा है, ऐसे भगवान सबसे पहले काम करते हैं। माँ के तो ज्ञान नहीं है, मोह है, और भगवान में मोह का नाम लेने ज्ञान के समुद्र अनंत ज्ञान है, उसकी भूल नहीं होती है, माँ के दया तो होती है पर जानती नहीं है। कई वर्षों पहले अखबार में एक आई थी बात, बालक की टोपी पड़ी थी, वो टोपी उसकी उड़ा दी ऊपर, टोपी ढक दी, टोपी बैठा बिच्छू, वो काट खाया रोने लग गया, उड़ा दू उड़ा दी बैठ रो मत रो मत, जो हार लगा जो काटे जो हार कर लड़का मर गया, बिच्छू के तजा से छोटा भाई मर गया, अब ऊपर हाथ लगा बैठा रो मत रो यू करे, जो हार लगा क्यों कुछ न कुमारे मर गया, ऐसे अखबार के बाद हमने सुनी। तो माँ चाहती है हित पर तो जानती नहीं, और भगवान पूरे जानते हैं, अनजान पड़ा उसे नजीक नहीं है, राम सच्चिदानंद दिनेशा ता नहीं मोह लेवा मोह निशा सवेशा, अपने यहाँ रात दिन दो होते हैं, सूरज में दो नहीं होते, रात का लवलेश मात्र नहीं है, केवल दिन दिन नहीं है, दिनेश है, दिन के मालिक है वहां पर, उसका नाम दिन नहीं है, दिन नाम तो रात्रि अपेक्षा होता, रात्रि होता दिन होता, दिन होता रात होती है, रात नहीं हो तो दिन क्या कहे, दिनेश है वहां राम सच्चिदानंद दिनेश ता नहीं मोह निशा लवनेशा, और केवल मेरे भगवान इतना कहने से राजी, इतना कहने राजी, ये नाथ मैं आपका हूं, बस मौज हो गई। साफ कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज, तो मेरे को कह दे हे नाथ मैं आपका हूँ, एक बार कह दे दोबारा क्या कहोगे बताओ, आप तो भगवान के हो चुके, विवाह विवाह दोबारा दो बार होता है क्या, एक बार हो गया पानी में हो गया हो गया, एक बार सदा के लिए हो गया, ऐसे भगवान से कहो कि मैं भगवान आपका हूँ, केवल आप हे नाथ मैं आपका हूँ, और दूसरों का नहीं हूँ, किस विषय में लड़ने के लिए नहीं, सेवा के लिए सबका हूँ। ये बहुत बढ़िया बात है, मेरे को संतों से सुनी पढ़ी तो बहुत बढ़िया लगी, वो बात कहता हूँ। अपना संबंध दुनिया का सेवा करने के लिए रखो या लेने के लिए नहीं, केवल सेवा करना। स्वार्थ बुद्धि जहां लगे वही डूबा, समुद्र जल के भीतर में आपको तैरना आता होगा, पर जल में खड़ा रह करके जो जल को उठा हो डूब जाओगे, जल को लाता है रम्मा तो उतर जाओगे। अब जहां जाना से समुद्र उसमें डूब जाएगा, वो चाहे कुछ देखो वो तो डूबेगा, और लेना नहीं है देना ही देना निहाल हो जाएगा। तो देना ही देना शुरू कर दे, लेना बंद कर दे तो साधु हो जाएगा। इतनी ही बात है, स्वार्थ बुद्धि छोड़ते जाए और सेवा बुद्धि करते जाए, स्वार्थ बुद्धि छोड़ते चलाए और सेवा बुद्धि करते, सेवा करते करते सेवा ही सेवा ही करे। लड़ने की इच्छा ही नहीं, देना भी देने के लिए ही, लेना है ही नहीं, देना ही देना है। महात्मा बन जाओगे, संत बन जाओगे। इसमें कठिनता हो तो पूछो आप, इसमें कोई कठिनता आती हो, आपके अड़चन आती हो, उसको विचार करेंगे, कोई पूछो। लेना भगवान से ही नहीं, लेना तो दोष नहीं, आत्म जिज्ञासा उदार आसा सबको उदार कहते भगवान। लेने पर भी जब भगवान को देना है तो आप भगवान के भगवान बन जाओगे, भगवान के भगवान, भक्त भक्तिमान भगवान का नाम है, भगवान भगत के भगत है, भगत के भगत बन जाते, वो भगत बनता है ना, ये था माम प्रतिदिन थे, तो भगवान भी भगत बन जाते हैं। कैसी नरसिंह बात है, उमा राम समय हेतु जग माहे, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। राम जी के स्वामी में माता भी नहीं है, पिता भी नहीं, भाई भी नहीं, संबंधी कुटुंबी कोई नहीं है, उस राम जी में लग जाओ भाई तो निहाल हो जाओगे, जन्म सफल हो जाएगा, मनो जन्म सफल हो गया, नहीं तो ये पशुओं की तरह हमारा जन्म खत्म हो जाएगा। उमा राम समेत जग माही, गुरु पित मातु बंधु कोई ना, ऐसो को दयाल जग माही, ऐसा बिनु ऐसा को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम शेष को नाही, कैसो को उदार जग माही, बिनु सेवा द्रवे दीन केवल उदार था, केवल उदार था। क्यों लगाते ही मैं माए, तुम तुम्हारे सेवक क्या चाहता है वो ठगी होती है भाई, या दो ठगा ठगाई कैसे है, गुरु चेला सिख लाल सिंह दोनों खेले डाव, दोनों डूबा पर बैठ पत्र की डाव, ये बात है। तो सबसे जैसे भगवान में लग जाओ, और सब भगवान का है, मैं भगवान का, मेरा सब भगवान का, मेरा और कोई नहीं, मेरे केवल भगवान मेरे और मेरा कुछ नहीं, सब भगवान का, मैं भगवान का, निहाल जाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।